ciò promeni ciò se promeni ciò život i scorrena ni kad više nećeš biti sama ni tužda ni uplakana punem ti se srećo promeni ciò se promeni ciò život i scorrena ni kad više nećeš biti sama ni tužna ni uplakana ako me ostaviš loše postaću ako ne oprostiš u paklu poreću ako ostaneš i tu bolji dani ostani, ostani ako me ostaviš loše postaću ako ne oprostiš u paklu poreću ako ostaneš i tu bolji dani ostani, ostani. Zaboravi prošlost, molim te, posvetit ću život samo tebi, jer veruj mi, volim te. Kunem ti se dušo, skrasit ću se, zaboravi prošlost, molim te, posvetit ću život samo tebi, veruj mi, volim te. Ako me ostaviš, loše postaću, ako ne oprostiš, u paklu gore ću ako ostaneš i tu bolji dani ostani, ostani ako me ostaviš loše postaću ako ne oprostiš u paklu gore ću ako ostaneš i tu bolji dani ostani, ostani. Loše postaću, ako ne oprostiš, u paklu gore ću, ako ostaneš, i tu bolji dani, ostani, ostani. Ako me ostaviš, loše postaću, ako ne oprostiš, u paklu gore ću, ako ostaneš, i tu bolji dani, ostani, ostani.